ummati sama xet la martuhum ko non tam ginnana do na len digal bis ci waki ci ñuy soccu en inda kulli salatin fa julli gu jot kon lolu monam day tekkel kon ne bu fekente ne kon manam am goor sawum goor dal ak sawum jigen kon amna tekantal go xamantene mo ci ne amana sax amna yeneeni tekantal yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala mom muñ ko teye fa mom wala mu am lenn ci nitam ñu xamantene ñom la ko xamal wala bok mu nek lo xamantene dina ko musa xamal ji ñeneen manam yeneen nit yu ñew ci yeneen jamono insha Allah ala kulli hal amna tekantal go xamantene nek na ci sawum goor ak sawum jigen legi mu daal di dess fofu benen masala manam mom moy loolu ba kañ lañ koy mëna tekantal bobu ba van digënté lay am manam ndax li nga xamantene mom la hadith bi wax moy lam yaqul ta'am manam lekul ñam ndax ñam da nga xamantene li nga xamantene manam moy ñam ñam bi fi nak li nga xamne mom motax ñu mom motax ñuy wax ñam manam mom moy lepp lo manam moy nit ki manam buy jëfëndiko lek manam xalé bi di jëfëndiko lek nga xamantene bu ko jëfëndiko yé da koy daal di doy wëlif namp gi lool mom motax manam ñuy wax ñam ñuy wax lek ci li nga xamantene mom moy wax bi gëna dëgër ci li borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax waye du yam rek ci jamono ji nga xamne dañ koy taxnik rek ndax hadith bi nga xamantene manam hadith bi ni ak hadith bi nga xamantene mom moy biko jitu mu te mom moy hadith ya aisha bi ñu nek ak hadith um qais bint mahsan radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo fi ne manam yoy dañuy tektele ne manam ke bu fekente ne xale bi lire la ñu war ko taxnik ak yu demé nek nonu waye amma bu fek waye nak comme que daf dalna yeneeni goné ku melni hasan ak husayn radiyallahu ta'ala anhuma yoy day tektele kon ci anam gu leer te ñooñu dañ daf leen fekkon ñu nek di ram manam ñu ngi doon ram te kon comme nak ñi ngi doon ram lool day tektele ne tambale won nañu lek ñom ñi manam di lek go wa kon bu boba manam waye lek gogu doyul leen won pour ñu baña namp kon lolu manam moy tektele ci anam gu leer ci ne manam niveau bobu mom motax ñu yox waye tekkiwul ne rek lu mu lek rek lu mu tuti rek day daal di tax ba dootul manam ba dootul am tekantal deer lolu kon bo wa tax ñu wax kon li moy li nga xamantene manam ci gattal manam moy masala bobu legi nak fi mu am yeneeni masala bok na ci li nga xamantene manam yo xamantene tambale won nañ ko ci jotaay bi wessu ñu war leena yeggale insha Allah ta'ala te mom moy li nga xamantene mom moy jenne ci doomu adamay amna yo xamantene tuddon nañ ko ne yoyu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yi nga xamantene wute nañ ci baxam sobel wala det wala bok yi nga xamantene deppo nañ ci ne yoyu ñom sobel lañ manam mu am yo xamantene tamit borom xam xam yi rahmatullahi ta'ala wax nañ ci manam mom moy lu demene ke nen bo xamantene da fay jenne ci manam luy dundu boba borom xam xam yi rahmatullahi ta'ala dañu wax ne su fekente ne rab bobu dafa lab manam te lolum mom moy yi genné ci manam nen mom fumu genné ci luy dund rek dafa fumu genné ci ab animal rek do fek ne animal bobu lu lab la comme ni nga xamantene non la nekké mbolo ci borom xam manam ijma borom xam xam yi rahmatullahi ta'ala xana ne manam kon animal yoy ñom bu fekente ne dañu nel sen nel mom bu boba day daal di nek lo xamantene manam kon lu lab la wa su fekente ne dafa genné ci manam mid bu boba hanafi lay rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne nem bobu manam ak hanafi yi rahmatullahi alayhim ñom dañu ne ak shafi'i manam hanafi yi ak shafi'i yi ak hanabi lay rahmatullahi alayhim day fek nen bi yaqul nen bobu manam dotul sobe ndax lan nen bi ndax day am kok bu nek ci kaw manam fek nen bi yaqul rek nan bobu kon du nek sobe lol mom moy li nga xamne mom la hanafi yi wax ak shafi'i ak hanabi lay rahmatullahi alayhim amma maliki yi ñom bu fekente nen bi dafa genné ci med nen bobu sobe lay don ndax lan ñu ne ndax dafa fekk ne med comme sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni med mom manam moy med dafa haram te sobe la bim nan qul la ajidu fima wahya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna mayta manam waxal ne gisuma ci li nga xamantene manam mom lañu mat du wax mom dañu ma waxe lo xamantene manam ala ta'amin yat'amu ci lo xamantene dafa haram té mu nek ñam ala ta'amin mu nek ñam bo xamni ya ta'amu def nak dañ ko lek illa an takuna mayta lulu xana lolu dal di nek med kon bu fekkene aw daman mas ko xam wala mu nek deret bo xamantene day wal aw lah mahzirun wala bu nek yap mbam ko mu ne fa inna hurijsun lolu de sobela manam kon lolu day tektele ci anam gu leer ni med mom sobela te lepp lo xamantene kon dafa genné ci med lolu itam day top ci san bi manam mom moy day top ci sanal medd bi bu boba kon day da di nek sobe lolou moy li nga xamantene mom lañu tektelo am ma ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci gis dañ ni manam dañ ni nen bi mom bi mi genn nek ci medd bi manam fekk na medd bi mi ngi doon dund kon nen bi mom dafa nek lo xamantene dafa est manam dafa beru manam nen bi mom leneen la lo xamantene dafa beru kon bu boba mom bu genné te andak li nga xamantene mom moy kok kok kok bi mi andal manam moy xeer yu mi andal ko ki bi bu boba lolou dootul nek ci med manam mom ci bopum du med ndax luy ci li dundu manam biñ ko bi mi nek ci biir bi dafa nekkon ko xamne day dundu te nonu la nekke ba legui ni kon mom itam bu genné day nek lo xamantene lu lap la manam lolou mom moy tekantal manam moy difference bi nga xamne mom mo nek ci digeunte jumhurul ulama wa rahmahumullah te ñom ñoy hanafiye ak shafiye ak hanabilay rahmatullah alayhim ak malikiye kon malikiye rahmahumullah ta'ala ñom dañ neen bu su fekente na dafa genné ci ginar go xamne masalan dafa med wala picc wala banjoli bo xamantene dafa med ak yu demé neke nonu bu boba neen bobu day dal di nek lo xamantene sobela légi mu daal di dess tamit len moy bu fekkentene nen bi nak dafa yaqku manam nen bi dafa yaqku ci kaw ci kanamu masalan mu dem bu fekkentene hanafi yey la rahmatullah alayhim ñom ñep manam bolem borom xam xam yi rahmahumullah japp nañ ne nen bi mom su yaqko bu boba day daal di sobewu waye nen bu yaqku mom moy lan loolu la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wute manam su fekkentene ñi nga xamantene ñom ñoy han malik hanafi yey rahmatullah alayhim moy ne nen bi dem na ba manam meunatuko meunatu ci def ak bindu ñom ak shafi'i rahmatullah alayhim ci tekantal gu ndaw rek go xamantene nek ni ci seen biir waya dal moy nen gi dal dem na ba soppeku ba meunatu la nek lo xamantene am bindu la manam budé shafi'i rahmatullah alayhim manam su démé ba sopp ba manam ak shafi'i rahmatullah alayhim su démé ba nek lo xamantene meunatu la bindu manam meunatu la dafa soppeku ba meunatu la wé dem soppeku nek nen bu baax boba nen boba day dal di yak waye amna su fekente ne da fay xassaw kesse kesse kesse ñom de ñom manam harafiye rahmatullah alayhim bu boba nak ñom dañ na lolu tektelewul ne nen bi dafa sobewu ñom bu boba dañ nan tektelewul ne nen gi dafa sobewu ñom loba dañ ko jappé rek comme yak bo xamantene dafa dem ba commencer xassaw jeexna manam niki no manam amma ñi nga xamantene ñom ñoy xana bi lay rahmatullah alayhim ñom nen bi nga xamantene mom mo sobeu ñom itam manam ñom itam nen bi bu yakko day dal di sobeu amma ñi nga xamne ñom ñoy malike rahmatullah alayhim li nga xamantene mom lañu jappé nen bo xamantene dafa yakko moy nen bi dem ba manam soit muy xassaw wala mu nek lenen mu dem ba jaune wala yu demé nek non lool dal manam ñom boba lool lañu jappé nen bi dafa yakko waya ala kulli hal ñom ñep d'accord nañ ci ne bu fekente ne nen bi mom dafa yaq kon boba nen bobu da fay dal di nek sobe bok na ci li nga xamantene manam itam manam wute nañ ci borom xam xam rahmatullah alayhim ci ne ndax manam bu genné ci manam li genné ci njaay alli ndax lolu sobe lay doon wala du doon sobe manam li nga xamne mom lañ wax wextan moy al marara manam wextan moy li nga xamne day nek ci biiru rabbi manam wextan gogou ndax dafa lab wala labul koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim budi wute nañ ci su fekente ne dafa genné manam daño rendi rabbi fek rabbi dagan na lek manam li nga xamantene dafa dagan na lek ñu daan ko malu demé nek am xar wala am beuy wala am ganar wala am beuy wala am gellem wala yu demé nek non ñu daal leen di rendi bu boba nak ñu daal di leen di fess buñu leen fessé nak wextan gogou nonu ñuy genn manam ndax ndox mi ci nek borom xam xam yi rahmatullah alayhim su fekente na malike la khanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne comme ci lu lap la genné bu boba lolu tamit day nek lo xamantene dafa lap amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i khanabila yi ak hanafiye manam hanafiye ak shafi'iye rahmatullah alayhim ñom dañoo japp ne lolu manam wextan gi ci bopam da fay daal di sobeu manam wextan gi mom day sobeu waye li nga xamantene ñom ñoy ñoy hanafiye rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne manam même buñu raxasse manam buñu rax manam ñom dañu japp ne buñu raxasse mbuss waxtan bi manam raxs lolu ñu raxas du da waye ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmatullah ñom dañ ne buñu di raxase waxtan gi mbuss gi mi andal mbuss gogu buñ ko raxase day daal la wa lolu moy kon tekantal gi nga xamantene mom mo nek ci bir mazahib yi tamit ci bas ala bobu bok na ci li nga xamantene batay itam wuté nañ ci mom moy waccu waccu ndax sobe la wala du sobe koku borom xam xam ni rahmatullah alayhi wuté nañ ki amma li nga xamantene manam ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne waccu mom sobe la ñax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa waccu ba nopi daali japp qa'afa wa tawadda manam fa aftara wa tawadda manam dafa waccu ba para daali aftara manam daali aftara manam daali dokoram wa tawadda mu daali japp manam lolu manam ñol ñu ne kon lolu day tekkel ne yenen kon waccu mom sobe la teet waccu day nek lo xamanteni dafa nekkon ci biiru doomu adama genné ci mom lolu manam moy dafa genné ci mom ci jaar ci yoon bo xamanteni voie naturelle yi lay doon comme ni nga xamanteni rek masalan tay bu genné wuun manam ci jaaré ci ginnawum manam jaaré ci suuf ak mu genné jaaré ci kaw ben la manam lepp rek sobe lay doon manam ñam bi bu genné ci kaw ak bu genné jaar ci suuf ben la kon bu boba lolou yep mom motax kon ñom ñu ne sobe la waye li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah mom moy li nga xamne mom la maliki rahmatullahi alayhim wa tes ñu koy tek ci bara'atul asliya manam mom moy ne manam moy ciosanu mbiri mom moy dafa la té lolou amul benn tektal benn dalil bu deugër bu duggé ci alquran du ciagen yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax buy wone ni manam kon waccu mom sobe la té lolou moy li nga xamantene moy mazhabu zahiri rahmatullah alayhim amna mbolo ci hanabilay rahmuhumullah ku melni ibnu taymiyah rahmuhullah ta'ala mom itam lolou la wax manam ñom ñune sob manam lolou du sobe ndax amul benn dalil buy wone ni sobe la rawati na né wu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam japp gi nga xamantene mom la japp wat lolou tekte lewul ni sobe la te manam imam malik rahimahullah solo na jele ci fi nga xamantene manam ci rabi'at ar-ra'i rahimahullah ta'ala di serignam di bok ci tabi'i yu magi ne mom waccu na ci jakka ji ba para dem rek julli nonu te japp watul niki nonu abdullah ibnu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala nu ma tamit waccu na ci jakka ji manam dal di dem rek japp wa te manam han non daadi galax ni ko rek daadi julli manam te japp watul lolou yep kon day manam manam te lolou day wane ni kon manam du sobe wala bok non budi am no umar radhiyallahu anhu mom sax galax ni ko sax defuko wa kon yoy yep day wane ni manam kon waccu dal du sobe te lolou moy li nga xamne mom moy li geuna deuguer insha Allah legui nak fofu mu daadi dess kon tamit manam deret gi nga xamantene mom moy genné ci doomu adama waxon nañ ne la sobe la niki nonu ci yeneene rap yi waye su fekenteene manam shafi'i la rahmatullahi alayhim dañu ko wutal te xantal manam dañu wax ne su fekenteene deret gi manam lu demé nek man yu la bu genné ci doomu adama daal yor melo deret boba lolou do nekati sobe wala bok mu nek ay manam bu waba du nekati sobe ndax ñom pour ñom man yu itam du sobe wala bok lo xamantene manam nit ki ay rangogn la yo xamantene tamit dañu genn mel ni deret lolou tamit du nek sobe manam ak lo xamantene masalan nen la bu genné ci animo yoy yi genné ci ñom tak manam deret joju tam muy andal lolou tamit du sobe ak yu demni ki nonu manam kon ñom tekantal yoy lañ ci indi manam ala kulli hal mu daadi dess tamit rangogni su fekenteene dafa genné ci anamu febar boba hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañu ne su fekenteene nit ki day genné ay rangogn nga xamantene manam wala ay tuflit wala ay ñandaxit yo xamantene febar ko waral mo xam metti na mo xam mitiwul yépp sobe la wa comme masala nit ki ay laasam yoy yu laas yu bari yoy sobe lay doon kon ak yu mel demé nek non manam waye li nga xamne mom moy limbu mbolo ci borom xam nga mi manam ñoy jumhurul ulama wa rahmatullah alayhim wa moy yoy yeb ben du ci sobe ndax li nga xamne mom moy ciosanu mbiri manam mom moy ni dañoo lab ba kérok ñuy am dalil bu deugër muy wone ni yoy yep ay sobe lañ ala kulli halun yoy ay mbir la yo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wut nañ ci nan nañ sobe lañ wala duñu sobe hadith bi nga xamantene mom lañu ne ak hadith bi nga xamantene mom moko jitu dañuy tektale ak woyofal go xamantene sharia bi daf koy woyofal ci yenn atti manam ci yenn sobe yi manam bu boba ñu dal koy jikke ci mom manam suñu borom xam xam yi maangi ci nam borom xam xam maliki rahmatullahi alayhim dañu wut fukki mbir ak ñent yo xamantene manam ñom yoy ay sobe lañ ñom xam nañ ni sobe lañ and ak xam gi ñu xamne sobe lañ dañuy woyofal ci sobe yoy manam bu fekente ne sobe yoy dafa laal nit ki ñom duñu ko raxas fuk ak ñent lañ yoy nak borom xam xamu maliki rahmatullahi alayhim dañ ko wut manam danaka xawnako jégué rek ci hanafiyé itam rahmatullahi alayhim dinañu duggal masala yoy yépp inshallah ci buñuy indi waxu maliki rahmatullahi alayhim ndax buñuy indi waxu maliki rahmatullahi alayhim ngir ñu mëna leer parce que comme dañu bëri manam boot buñu topone ni maliki li lañu wax hanafiyé li lañu wax shafi'iyé li lañu wax hanabilé li lañu wax rahmatullahi alayhim bu woba manam day bari comme nak day bari légui ni ñi def insha Allah taala moy dañuy jël yi maliké yi wax légui ci seen biir nak bu fekente na amna wouté gu ndaw gu am par rapport ak yenen mazhabi ñu léral yi nga xamanté ñom ñone ci yenen mazhabi insha Allah manam kon bu boba dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dimbali ñu ci ñu manam ci ñu toftalé ko té mu lér manam bi nga xamanté mom moy bi ci ñëk manam mom moy manam kuy nampal manam ko xam jigen jo xamantene da fay nampal am lire mo xam lire bi liram la wala liru kenen la waya ala kulli halin mom mo koy nampal su fekenteene fexena ba li nga xamne mom moy jelme ci gone mom mo xamantene ay sawam la wala ay dem alam la bu boba manam bu fekenteene masalan couche nako masalan yere bi yere saw yi nga xamantene leg leg moy dal ci ci yere jigen jo manam mom moy dal ci kam wala ay dem alam yoy yep boba dañ koy daldi jéggelé manam boba kenn doto ko topati lolu dañ koy daldi bayyi manam kon sobe lañ waye nak kenn duko manam duñu wax ne nañ koy wiss wala nañ koy raxas lolu mom moy kon manam lolu mom moy bu ñëkk bi ñaaral bi nga xamantene manam ndax lan ndax yoy yep nak lu ci upp ci masala yi nga xamantene ñom ño fi nekk manam dafa teggu ci qaida bu mak bi nga xamantene mom lañu waxon bu sank te mom manam mu genn mu nekkon ci hadith bi nga xamne mom moy hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan bu lawla ana shaqqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salah niki non manam da fay tek lo itam ci suñu hadith yi ñu ne manam moy ñaari hadith yi nga xamantene mom lañu jall ci manam te mom moy biñu gis ci suñu jotaay bi ak jotaay bi nga xamantene mom moy bi wessu manam yep day wone ni le fait que da amna woyofal bu nek ci mbir mom te mom moy al mashaqqatu tajlubu taysir manam tar da fay khat da fay indi ak yombal go xamantene sharia da koy indi ci situation yi nga xamantene ñom dañoo difficile day daldi indi ay solution yo xamantene dañuy atténuer difficulté yoy lool manam mom motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim di indi lu upp ci masala yoy ñu diko tek ci qaida bobu ndax jafé gi nga xamantene mom la jafé moy diko xolal subhanallah buñu waxon jigen ji nga xamantene day nampal ne ko ah ya xam de lepp lo xamantene dal na la dal ci sobe mu neew mu bari lool da ngay changer yere bi wala dang koy raxasat xolal choono gu mag gi nga xamantene non la nara dekké waye suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa woyofal atté bobu ci manam dafa woyofal manam atté bobu fi ni bu boba kon lool mom moy bu jëk bi ñaarël bi manam moy ki nga xamantene manam moy ki nga xamantene dafa amé basour te basour mom moy mom lañu tuddé manam mom moy hémorroïde jangoré kadjo nga xamantene day am luy génné ci ginnaw manam day génné ci ginnaw gi manam di wacc loola bu boba su fekkenté dafa dal yérem wala dafa dal yaramam benn yoon par bis bu roy benn yoon par bis la day dal yéré bi waye bis bu jot mu dal ko waye bis bu jot mu dal yéré bi wala yaram bi bu boba lolu boba kedd du boba don dañ ko koy jéggal dotu ñuko wax ni ko no sa su nek dang koy raxasat amma su fekente ne nak day soxla di dello wat mbir manam lolu non di wad non mu koy dello wat ak yérem ak loxom ndax lolu day dérétal day xawu day am deut té xamné ni deut ak dérèt dérèt wanjar moy dérèt jo xamantene dafa melni lu jaxato deut ak dérèt niki non ak ndox yoy nga xamantene yoy génné ci goomi yoy ay sobé lañ manam ci li nga xamné moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ni ñu wax amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñom ndox mom di génné ci dérèt bi bu fekkentene dafa ndoxé loolu du sobé manam kon bu boba yoy nga xamantene nak ñoom yoy ñu comme ay sobel lañ nit ki su fekkentene day soxla diko dello ak loxom manam diko dello wat ak loxom bu boba su fekkentene dina ko def ñett yoon ci bis bi lu mu bon bon bu boba nak bu boba dañ nan ko legi sa loxo bobu dootul soxlaati nga koy raxas waaw sop nañ nga raxas ko waye dootul soxlaati nga koy raxas ndax lan ndax jafé gi nga xamantene mom lañ nek manam mom ndax jafé gi nga xam ndax al mashaqqatu tajlu bu taysir gog nga xamantene mom mo fi nek batay manam kon bu boba lolu itam mom bo koku tekantal nak gi nga xamantene mom lañu def manam differentiation bi nga xamantene mom mo am ci digënté loxo ak yirebe ak yaram bi manam loxo bi ak yire bi li nga xamantene mom motax moy yire bi mom fofu dafa jafé nga koy moytandiko amma loxo bi nak mom manam bi delo loxo bi sa su nek fofu lolu bokul ci li nga manam lolu raxas yere bi ya raxas loxo bi mo geuna yomb raxas yere bi raxas loxo bi mo geuna yomb raxas yere bi lolu tax loxo bi mom dañuy bayyi ba mu yam ci ñettel wi waye mu am lo xamantene da nañ ko leral fofu moy li nga xamantene mom moy li yello ci nit bu jëfëndiko loxom moy mu jëfëndiko loxo chamoñam ci lolu comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci hadith yaay aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la doon wax naan bin la ma xamne mom la don wax nan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajibuhu tayammun fi tatahu fi tarajjulihi fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli kon manam lolou bu woba dañuy jëfëndiko loxo chamoñ bi kon lolou mom moy ñaarelu mbir bi nga xamantene mom moy mom lañu mom tabit mom lañu wax fofu mu am ñettel manam ñettel moy salasul ahdath manam moy salas moy bu fekkentene manam salasu tek manam moy tok manam bu fekkentene da fay ñew sa su ne te nit ki du ko meuna contrôler lool boba lool la ñu wax manam ko xamne masalan fum toll ay sawam day genn wala ko xamne fa masalan fum toll mag yu bi day genn fo xamne fum toll man yu bi day genn ko xamantene fum toll wala bok lu bari ci jamono ji manam ci bis bi lu ci bari manam par exemple ay dem all day genn ci mom ak yu demene ko non koku tamit yereem yoyu bu boba manam tamit bu laalé sobé bi bu ko laalé lolou tamit duñ néko fokk nga raxas ko donté benn yoon lay doon par jour wa té lolou manam nak wayé muy wayé nak ki nga xam légui mu am koku tamit mu am ñentel manam mom moy ñentel bi mom moy ki nga xamantene masalan mom ab médecin la wala mu nek ab boucher wala yoy non wala mu nek ko xamantene day manque fossé ñoñu non nga xamantene manam seen liggey motax dañuy xawa jégué dañuy jégué manam sobe yi tout temps ñoñu non ñoñu tamit kenn dootu len waxati manam bu fekkentene moytu ndiko nañ ba paré sobe yi téréwul mu laal seen yaram wala mu laal seen yéré bu woba duñ len wax né faaw ngeen raxas ko so len waré julli dedet dañ len koy woyé falal ndax ñom mënuñu tamit sa su nekk ñu nal len da ngay raxam da ngay deg li da ngay def la waye koku mom ak kele nga xamantene mom lañuy wax manam moy kele nampal kat biñu waxon ñom ñep dañuy sop ñuy manam sop rek lañ dañoo sop suñu waré julli ñu changer yéré ñu am yéré bo xamné mom lañuy jullé sa su nekk niki nonu comme masalan manam mécanicien bi ak tamit menuisier bi ak ñi nga xamantene masalan dañuy liggéey dal manam moy maçon bi ak ñoñu nga xamantene dañuy liggéey ci mbir yo xamantene pourtant sobé wuñu waye dañoo laap waye seen yéré yi dañuy faral di tilim ndax métier bi nga xamantene